Gränslös eller gränslöst. Nova. Du lytter till Radio Nova. That's enough. Gränslöst. Shut up. No, I hate to talk the small talk. I love to talk the big talk. All right, go ahead. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. En gründer en levende drøm på to ben. En gründer hvem som helst som villig til å satse liv og remmer på å oppnå suksess for et produkt. Har du det som trengs? Og hva trengs, tenker du, og klør og klør og klør tilbake. Sofaen alt for behagelig. Og hvorfor satse på noe som sikkert ikke går? Eller det gikk ikke, jeg satset alt, men du gjorde det. Jeg gjentar, har du det som trengs? Bønder, fiskere, borgere med snipp og offentlig ansatte, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Vi skal snakke med en som har det, og fikk det til. Norwegian-gründer Bjørn Kjos. For å komme meg dit skal jeg ta fly. Det eller ei, men det går en hemmelig gründerløs flyrute fra Chateauneuf til Fornebu. Nova E. Hyggelig at jeg fikk komme på besøk til residensen deres her ute på Norges gamle hovedplass Fornebu, Norwegian-sjef Bjørn Kjos. Ja, ja, vi trives her, vet du. Her er det. Det mye nostalgi I veggene rundt omkring oss. Og vi skal snakke litt om akkurat det å drive, om ikke nødvendigvis et flyselskap, så bedrift I seg selv og starte opp, og det å være gründer. Og da lurer jeg først på, hva trengs det for at det egentlig skal være noe hensiktsmessig å gå I gang og med å starte opp som gründer? Ja, det et godt spørsmål. Det det ikke noe lett å starte gründervirksomhet noen steder, tror jeg, og ikke, heller ikke I Norge. Men det du trenger, det du trenger en idé, og den må du være ganske sikker på. Altså trenger du, som jeg tror ganske mange overser, du må ha et marked som liker det du I ferd med å sette I gang. Altså at du blir tatt imot I markedet. Det tror jeg kanskje mange gründere som hopper over. De tenker ikke liksom på ja, det å penetrere et marked. Så man bør gjøre mye research først da, eller? Ja, du må være ganske sikker på at ideen din selgbar inn I at folk vil ha den, rett og slett. Men hva, bør man være fra en annen verden for å hive seg I kast med og gå I gang med noe så omfattende som et businessprosjekt? Nei, det viser seg jo det at det jo mange ideer som blitt satt ut I livet med veldig stort hell uten at folk har kommet fra en annen verden. Altså, hva du kommer ut I markedet med, det er mottagelsen som betyr noe egentlig. Du kan ha verdens beste ideer hvis det ikke finnes marked for det, så det dødfødt. Ja, når du tenker mottakere, så tenker du da forbrukere eller de som vil nytte seg av produktet? Ja, helt riktig. Hva hemmeligheten for å lykkes som gründer? For det kan man vel si at du har gjort. Ja, altså jeg tror det at nå har jeg vært litt sånn I en annen situasjon, fordi at vi hadde liksom ikke noe valg for å I 2002, når vi fikk oppsigelsen fra den commuterflygingen vi drev med, så måtte vi legge ned den commuterflygingen, og da måtte vi enten si opp alle ansatte eller begynne på noe helt annet. Så vi begynte egentlig på nytt igjen I 2002. Markedet hadde vi, og så må du risikere selvfølgelig mye, men I Norwegian, kanskje litt annerledes enn andre bedrifter, så det veldig mye snakk om teamarbeidet, altså lagånd egentlig. Du må jobbe I team, det er bare det blir virkelige resultater av. Så hvis man har en god idé og greier å knytte til seg de rette folkene, så... Hva du tror bor I det som gjør at du på en måte gikk I gang med det her og tar den risikoen? For det første så det jo spennende. Da. Det jo et spennende prosjekt. Det var det jo, Historien hadde jo vist at det var fullt av fallgrupper i dette her. Både Kolrer hadde jo brent av 450 millioner på 14 måneder, og Bråten hadde jo forsvinnet, erklært seg som såkalt failing firm og for å bli oppkjøpt av SAS. Så det var jo et, sånn sett, historisk sett, et forferdelig marked. På den andre siden så hadde vi jo, var jo Norge verdens dyreste land å fly den gangen da. Så det var jo klart behov for et sånt system som vi kom med. Men igjen, tiden, dette var jo ett år etter 11. september hvor vi startet opp. Som andre ord fullt av, det var jo masse folk som hadde fått fyken ifra Bråten. Så mye, det var mye folk og flinke folk å få tak i. Og det tror jeg liksom er prioritet nummer én. Skal du lykkes, så gå for de beste folka. Og jeg har liksom alltid, mange ler av det, men jeg har alltid sagt at jeg ansetter alltid folk som er mye flinkere enn meg selv. Og jeg mener det faktisk også. De skal fylle alle de hullene jeg har, pluss litt mer. Det er kanskje litt sånn som Kjell Inge Røkke tenker det. Ja, det er, da tror jeg han tenker helt riktig hvis da han er på den samme veien. For du må ha flinke folk med deg, og så må du evne å jobbe i team. Var det det Kolrer ikke da hadde? Hadde de ikke gode nok folk i hva man skal si, ledergruppa? Jeg tror nok det var nok mye flinke folk der. Altså, nå startet nok de opp i en periode som var tøffere, enda tøffere enn da vi startet. Så hadde vi nok, vi visste nok kanskje litt mer om det. Fordi at vi hadde tross alt drevet flyselskap i 10 år, selv om det var commuterflyving. Så vi hadde nok mer kunnskap i blodårene enn det Kolrer hadde. Commuterflyging, kan bare oppklare hva det betyr? Ja, det er 50 seter. Vi fløy på kontrakter for Bråten. De leide oss inn til å fly forskjellige strekninger på Vestlandet, tynne ruter, hvor vi stilte med fly og med mannskap og teknikere, og så leide de oss inn. Vi hadde ingenting med det kommersielle å gjøre. Men når du nevner at du hentet folk fra Bråten i det de forsvant inn i SAS-systemet, når ikke Bråten klarte seg som flyselskap, hvordan torde du å ta sjansen på ansatte som hadde jobbet i et, ja, skal vi si et, hva sa, failing firm? Ja, altså nå hentet jeg, det var jo langt ifra alle vi hentet fra Bråten, men vi prøvde helt konkret å bygge opp et team med flinke folk. Og så er det av og til sånn at du lykkes ikke bestandig med å, noen finner ut det er egentlig ikke bygd for å jobbe i fellesskap. De er såkalt, som jeg sier, lonere, og da skal de kanskje drive med noe annet. Da egner de seg i hvert fall ikke til å jobbe i et oppstartsscenario. Hvilke egenskaper bør man inneha for å liksom kunne være beredt psykisk og mentalt på å gå i gang med å starte opp som gründer? Du må ha ståltro på det du driver med. Så må du, ja, det er jo ikke noe å legge skjult på det at du må risikere en god del, for det er jo så mange inni på gründerarenaen som feiler, og vi har jo alt for lett i Norge til å si ja, det alle kunne jo si at det der måtte jo gå galt, ikke sant? Vi har alt for lett for å ta den holdningen, så det er fallhøyde er stor, så men jeg tror det at det viktigste, det er også tørre å satse og vite at du feiler, og også være klar over at når du setter i gang, så vil du gjøre mye feil. Hvordan står flaks og janteloven opp imot hverandre i en sånn prosess? Ja, du må tåle janteloven. Den må du bare heve deg over, og så må du gå, og så være forberedt på at ja, det kan godt hende at du feiler, og så får du ta den støyten der etterpå. Ja, har du møtt janteloven på din vei til i dag? Ja, det er klart at når vi startet opp, så var det jo store overskrifter i løssaksbladene, at den ene avisa, den sa at dette varer bare 30 dager, og den andre tror jeg sa at dette varer bare 60 dager. Så ja, det har du hatt. Men det bør jo kanskje gi litt ekstra energi da? Ja, det er klart det gjør det, fordi det umulige kan jo også greie å fikse, det bare tar litt lengre tid, ikke sant? Så, Så det gir lite ekstra energi. Ja, for jeg tenker på, hvis vi tar Colorer igjen, når ikke dem klarte det, hvorfor skulle dere få det til? Jeg tror utgangspunktet var litt feil for Colorer, hvis vi skal gå inn I den. Nå møtte de også et bonussystem som var veldig, skal vi si, begrensende, altså de bandt på mange måter passasjerene inn I et selskap kunstig, rett og slett smøring. Og det klart, så vi sa ganske klart ifra at vi starter ikke opp uten at det bonussystemet forsvinner. Og Nordmann fiksa jo det slik at det forsvant. Og dermed var det åpent for oss til å starte. Vi hadde nok ikke startet hvis det ikke bonussystemet hadde blitt borte, for bonussystemet det viste seg på Colorer at det var vanskelig å bryte igjennom. Og da tenker du på bonussystemet til SAS? Ja, helt konkret, akkurat det. Hvordan kan sånne, skal man si, strategiske virkemidler på en måte holde konkurrenter utenfor et marked? Jo, for det blir slik at du opparbeider deg poeng, du får rett og slett betaling for å fly, og når bedriften, selv om den har to alternativer å velge mellom, og kanskje det ene alternativet er billigst for bedriften, så vil du som person tjene bedre på fly det andre, fordi du får rett og slett mer betaling, du personlig, hvis du gjør det valget. Og da vi alltid slik at det som personlig gavner oss, det klart det vil folk gå etter. Jeg bare tenker på, hvis du tar et eksempel som Tromsø-Oslo, som I gamle dager med SAS, hvis ikke jeg husker helt feil, koster rundt 7000 kroner. Nå skal ikke jeg si hvordan flyselskap jeg flyr når jeg flyr hjem til Tromsø, men nå ligger det jo på sånn mellom 1000-2000 kroner, kommer litt an på når man bestiller. Er ikke det egentlig bedre betalt enn bonuspoeng? Jo, det klart det. Men det som problemet, det vanskelig å penetrere, det vanskelig å komme inn, fordi at det har vist seg jo I, når liksom den der, nå det jo så billig å fly, at 2000 kroner jo fryktelig dyrt. Tur etter Tromsø fryktelig dyrt. Det bør ikke koste mer enn halvparten. Men når du tenker bonussystemet, så var det slik at det spilte jo egentlig ikke noen rolle hva det kostet, fordi at bedriften betalte, men jeg fikk holdt det på sagt, rett ut smøringa for å velge det ene selskapet. De smørte meg personlig. Så, og når jeg fikk refundert billettene, som det jo veldig mange som reiser på denne måten, at de får refundert billettene, enten det av det offentlige eller arbeidsgiver, og hvis jeg blir smørt for å velge det, ja, naturlig så vil de, veldig mange gjøre det. Men da jo det et marked bare for de med litt tjukke lommebøker da? Det var jo akkurat det det var. Det var, og greide du å, nå kan du si at det var et marked for bedriftene og for de som, holdt jeg på sagt, velvillig tok imot alt de fikk, og skal ikke bebreide folk for at de tar imot det de får gratis, og de fikk jo I bøtter av spann, ikke sant? Men den som betalte regningen var jo arbeidsgiveren eller det offentlige. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. Nå snakker vi om flybransjen, men det vel likhetstrekk med de fleste andre forretningsområder, ikke det? Så det som veldig viktig og for hvis du starter opp en bedrift uansett, det at du har et fritt marked, at du ikke har begrensninger I markedet, at det ikke skal vi si, enten det offentlige begrensninger eller andre typer begrensninger som gjør at du liksom på mange måter du styrer markedet, for det nesten håpløst når du en gründer. Vi skal komme litt tilbake til det med politiske forutsetninger for å starte opp, men jeg tenker på en annen ting. Gründervirksomhet noe som kun forbeholdt folk med, hva skal jeg si, lomma full av penger eller gode kontakter I finansbransjen? Nei, tvert imot så har det jo vist seg at, nei, de med lomma full av penger, de gidder jo ikke å drive gründervirksomhet. Og de i finansbransjen, de tjener ofte mye mer med å velge noe annet enn gründervirksomhet. Så nei, det du finner, det jo ofte folk som enten kommer ut fra universiteten og har brennende for ideer, eller helt vanlige folk som har som liksom har en indre driv i seg for å gjøre et eller annet. Det er det som er typiske gründere. Jeg kan nesten ikke huske at jeg har møtt gründere som har lomma full av penger. Det er ikke den typiske gründeren, altså. Men er det vanskelig å få finansiert en idé i Norge i dag? Hvis vi sammenligner med andre land, så er det nok ikke noe spesielt lett å starte i Norge. Det er nok ikke det, det har nok vært. Men det kommer nok mer av at ute så har man etablert store miljøer hvor holdt jeg på sagt, som er utklekkingsanstalter for gode ideer. Og nå tenker jeg, ta eksempelvis steder som Silicon Valley, som var jo et fantastisk sted for gründere, og med høykompetanse nesten uansett hvor du snudder deg. Sånne ting finnes jo naturlig nok ikke i Norge, ikke minst fordi at vi har ikke det miljøet, ganske enkelt, og vi er ikke mange nok folk. Men er ikke kapital veldig viktig i en oppstartsfase? Kapital er veldig viktig, men vi må huske på det også, at det er liksom ikke for å bare kaste inn kapital til enhver oppstartsvirksomhet. Fordi det er, vi kan like det eller ikke, men de aller fleste de oppstartene mangler rett og slett et marked. De kan ha en briljant idé, og det kan være briljant det de gjør, men markedet er ikke villig til å ta det. Og da er det kanskje vanskelig å ta eksempelvis det offentlige og kaste mye penger inn i det. Så, og hvis du ser på Silicon Valley, så var det jo ikke det offentlige som finansierte de gründerbedriftene. Men hvis jeg ikke husker helt feil, hvis vi tar Vidar Volvik som startet opp Chess, han etter det forstod så pantsatte han huset sitt. Nå er det kanskje ikke alle som har et hus å pantsette en gang, men likevel en god idé. Og hvis du da, som du nevnte, at finansbransjen ikke er interessert i gründervirksomhet, hvordan skal en med lav inntekt få realisert en god idé? Og hvis han da samtidig, eller han eller hun samtidig, ser at markedet er der? Ja, nå sier jeg ikke at finansbransjen generelt ikke er interessert i gründervirksomhet. Tvert imot så er jo visse selskaper som rett og slett har spesialisert seg på å finansiere gründervirksomhet. Det er klart, jeg tror det må være en kombinasjon av offentlige støtteordninger for å motivere, som gir tilgang på rimelig kapital, og sammen med private investeringer. Det er veldig vanskelig for det offentlige også til enhver tid å vurdere, har dette livets rett? Det er også vanskelig å si nei, ikke sant, når du er inne i det offentlige. For det bygger jo det alle gründere prøver å gjøre, det er jo å bygge opp noe, og det kan, hvis de lykkes, skape mye arbeidsplasser. Men var du villig til å satse alt, og med konsekvensen at du kunne ende opp med ingenting? Ja, jeg satsa jo veldig mye. Jeg satsa jo, alltid på sagt, mye av det jeg hadde på startup. Du har liksom, ofte så har du ikke noen valg, det er det du må gjøre. Det føles bare riktig. Ja, du har kanskje ikke noen valg, du må bare gjøre det. Du var inne på det offentlige, og det offentliges å kunne legge til rette for at folk kan kunne få finansiert sine ideer og starte opp med, som gründer. Innovasjon Norge, gjør dem jobben sin? Jeg kan ikke Innovasjon Norge godt nok på det feltet. Det som jeg tror er veldig viktig, det er at det offentlige griper tak i folk som særlig kommer ut fra universitetsmiljøene. For der kan det skapes mye gode ideer som virkelig kan være fremtidsrettet. Jeg tror en skal vel kanskje tenke seg om mange ganger før det offentlige går inn og støtter, kan du si, bedrifter som egentlig ikke er nyskapende, men som bare skal konkurrere mot de andre. Fordi det er klart, det du da gjør, det er bare å skape en, og gi noe til en annen, som til og med den andre kanskje må betale i form av skatte for å funde opp sin egen konkurrent, og det blir liksom ikke riktig. Det å starte opp kiosk, det er å bli sett på som gründer? Jeg synes kanskje ikke det. Det er prisverdig det å starte opp kiosker og så videre, men og det er klart det er gründervirksomhet i aller høyeste grad det også, men det er, du går kanskje ikke sånn nye veier da, sånn, og nå tenker jeg mer på hva det offentlige bør satse på. For det private, ja, absolutt. Absolutt, vi bør stimulere satsinger av alt. Alle slike ting, inkludert det å starte kiosker. Og det er klart, det kan gjøres, det kan tilrettelegges mye fra den private kapitalen, tror jeg, mer gjennom skatteordninger. Kan du tenke på at det blir øremerket skatt som går til nye virksomheter? Nei, nå tenker jeg mer på at vi, ta eksempelvis i offshoreindustrien, så har du sånne skattefunnordninger og den type ting, sånne insentiver som sammen med private kan gi incitamenter til å skape virksomheter. Ja, innenfor oljebransjen da, eller innenfor andre bransjer også da? Ja, man har gjort det inne, jeg vet at man har gjort det innenfor oljeserviceindustrien, så, og jeg kjenner ikke godt nok til om det gjøres i stor skala på andre felter, men jeg tror det, når du snakker, skal vi si, å etablere gründervirksomheten for å konkurrere ut i en bransje som kanskje er konkurranseutsatt fra før, så har jo det offentlige veldig lett for å brenne av penger. Det vil si de andre bedriftene må betale kanskje inn skatter som igjen kanaliseres til å skape nye konkurrenter, og det er kanskje ikke riktig. Det er kanskje et sånne ting som du bør overlate til private og ta risikoen på. Ja, for det, hvor mange aktører kan det være på den type flyvirksomhet som du som Norwegian og SAS driver med i Norge? Altså, vi fikk jo aldri noen støtteordninger fra det offentlige, og jeg synes det ville vært feil av det offentlige å lage støtteordninger også. Det offentlige var veldig bra på, det var å fjerne disse begrensningene som gjorde at det ville være utrolig vanskelig for oss å vinne fram, eksempelvis å fjerne og innføre bonusforbudet innenlands. Men jeg mener det ville vært helt feil om det offentlige hadde gått inn og støttet oss når det var konkurrenter inne i et marked. Og det er samme som i dag. Jeg vil jo sette på som alldeles merkelig om det offentlige skulle gått ut og støtte et nytt flyselskap for å bygge opp en ny konkurrent til Norwegian. Med andre ord, skattepengene våre går til å betale til å finansiere en ny konkurrent, enda en konkurrent. Det er nok konkurrenter inne i dette markedet. Så sånn sett så synes jeg det, at vi må skille mellom det som bør finansieres og gambles på, for å si det rett ut, av i den private og fra private midler, og det som bør komme fra det offentlige. Men jeg synes derimot det offentlige har en stor misjon i å kanskje finansiere opp, skal vi si, nye ideer som kanskje kommer ifra eksempelvis universitetsmiljøene. Hvor brutalt kan det være å starte opp som gründer? Altså, hvis man da har noen konkurrenter som, kanskje litt ledende spørsmål, men hvis man har noen konkurrenter som på en måte ikke liker at det kommer inn en ny aktør på det her markedet? Nei, det er jo alltid slik at, og særlig i monopolistbransjer, så har det jo alltid vært slik at monopolistene, de vil jo være, gjerne forbli monopolister. De kan du nesten ikke klandre monopolistene for. Og de vil jo, har jo alltid hatt sine midler til å prøve å rydde konkurrenter ut av veien. I flybransjen har vi jo sett det eksempelvis med British Airways, som prøvde å fjerne Virgin på en lite fin måte ved avlyttinger både her og der. Så endte jo for øvrig med at hele administrasjonen og hele ledelsen i British Airways sin tid måtte gå. Så dette har vi jo sett fra alle såkalte monopolistsystemer som ønsker å forbli monopolister, og det er jo først og fremst de som må bære skaden av det, er jo forbrukeren som må betale dyre flybilletter. Men man bør være ganske hardhudet da for å gå i gang med noe så risikofylt som det å være gründer. Ja, du bør i ettertid, vi var nok blåøyde, vi fikk jo også imot oss innbrudd i datasystemen og spionvirksomhet fra, det er jo ikke noe hemmelighet til at SAS ble dømt for å spionere og bryte seg inn i datasystemet til Norwegian. Det er klart, når du i en oppstartsfase, så du fryktelig sårbar, men det viser jo egentlig hvor langt monopolistvirksomheten villig til å gå for å hindre konkurranse. Hva ditt inntrykk? Nordmenn innovativ eller lat? Nei, faktisk mitt inntrykk at nordmenn fryktelig flinke til å jobbe, og de innovative. Det ikke noe uten grunn at Norge greide å bygge opp en av verdens største skipsflåter. Drar vi til, så nordmenn fryktelig flinke. Hva vi kan bli bedre på da? Jeg tror vi kan bli bedre på også liksom støtte den individuelle på og da de som kommer med virkelig virkelig gode ideer og prøver å få de ut i markedet. For det ofte der de svikter, ofte de har veldig gode ideer, men de greier ikke å få de ut i markedet, og det kanskje en ting som det offentlige bør være mye flinkere på, og prøve å hjelpe det og bringe de ut i markedet. Ja, hva bøygen der da? Bøygen nok at det er ofte igjen ideer som kanskje kommer som kan være nyskapende, men så har du gamle ideer som noen sitter på, jeg har alltid på sagt, ute i markedet der, og de elsker å sitte på de markedene og de produktene, selv om de kanskje er gammeldags og dyre, så er det kanskje hjørnestein for bedriften, og da slåss de innbytt for å beholde posisjonene og knekke enhver oppkomling. Så det nok faren, og der bør nok kanskje det offentlige trå til med midler for å hjelpe gründere på den måten å komme ut i markedene. Er det andre land som er lettere å starte opp i enn Norge, som vi kan sammenligne oss med? Jeg tror nok det er lettere å starte opp bare i Sverige, altså fordi at, men det kommer nok på, der har man nok hatt en historisk tradisjon på å utvikle gründer virksomhet utifra universitetsmiljøene. Det ser vi jo eksempelvis i hva de har greid å få til innen legemiddelindustrien, eksempelvis. Så det er nøkkelen, det er kunnskap og penger? Ja, helt riktig. Kunnskap og penger. Jeg har faktisk størst tro på at du må ha kunnskap. Og jo mer kunnskap du har, jo høyere kunnskapen din ligger, jo større sjanse har du for å lykkes som gründer. Er det egentlig sunt å starte opp for seg selv? Jeg bare tenker på at i en situasjon der man starter opp, så er det mye stress. Man sover vel kanskje dårlig om natta, da kanskje pansatt huset ditt og halve kona og lekte man. Kan det ikke gå litt på helsa løs? Jo, det er jeg helt sikker på, det gjør for mange. Det går på helsa løs. På den andre siden, så jeg tror for mange gründere så er det liksom et indre driv i å få fram de ideene du har. Og det har jo vist seg det at folk har gått veldig langt det er jo en veldig sterk drivkraft, og det skal vi være veldig glad for. For det er faktisk slik, hvis det begynner å gå gjennom tiden, at nesten alle de store bedriftene har sitt utspring fra noen entusiastiske gründere. Som Bill Gates er kanskje et kjempe eksempel på. Ja, enten du er inne i Google, eller du er inne i Microsoft, eller det er nesten alle de store bedriftene inne i IT-bransjen er det, men du trenger jo ikke gå utenfor. Det er bare å se på hvordan Hydro i sin tid ble startet av det, så vi har jo fantastiske gründere her i Norge. Helt til slutt, har du et godt råd til alle de som har kjempelyst til å starte opp for seg selv? Ja, det første er at du må tørre å gjøre det, og så må du og tro på det du gjør, og så tenk på det at skal du fremover, så jobb i team. Lære å jobbe i team, det er det vanskeligste ofte for gründere. Men det er mye enklere å jobbe i team, da er det mye lettere for å få til det. Noe, så dra med deg flinke folk. Tusen takk, det var det vi rakk. Tusen takk for intervjuet, Bjørn Kjos. Det bare hyggelig å stå på. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Om 8 sekunder det studentnyheter. Olof G. takker for seg og har ikke mer å si enn hei og hopp i det.